الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم سورة شورى حاميم سجدة فسي ذكر کو دیکھئے تدریو شبہات و جوابون ای سالور سورة حاميم سجدة کی ذکر شو او دری شبہات پدی سورة شورى کی نو یو شبہ داوا چې هر پیغمبر ته ویوی چې دا خبره مخ کې چانه دا کړې بس ترالی او تاو کړه دا مخ کې موږ چانه دی اورېدلې. دویم شبہ وای دا و چې څومره کتابونه دي د دې وخت غټولو کې دا مسله نشته. غټول کتابونه ستا خلاف دي موږ څنګه ستا خبره ومنو؟ او درېمه شبه دا وه چې موجوده علما چې څومره دي هغې ټول ستا خلاف دي یو پکې تا سره ملګرتیا نه کوي موږ څنګه ستا خبره ومنو؟ ادری شبہات ادری جوابات پی سورہ شورا کی دلنبی شبہی جواب بدائی چلا رب العزت بوئی چه دقا سی وحی بخانو تم شویدہ و تا تم کی گی چکل پدی که دا بخانو پی غمبرانو ذکر کئی داغی دین بیانی داغی وصیتنا او لفظ دا کذالک رازی چه کذالک دا با دی اولی شبه جوابی او چه کل دا قرآن تعریفی چه اللہ امادہ سے کتاب نازل کرده ما میزان نازل کرده اغی که بی شاری دویم شبه چی کتابو نا روڑه دی سر اکی ده و دی سر بداغی صحت و غلطی معلومی گی دا خو میزان ده او کل چی دی اختلافاتو ذکر کئی دی سر کشه و دی بغاوت ذکر کئی دی که بجوابی دا غدریمی دادی مولانو زد جوڑ کرده ده اختلافات جوڑ کرده ده دادی دریو شبهات و جواب بایی جدا خبره مخکستان چانده کرده موجوده کتابونه ټول ستا خلاف سی موجوده عالمان ستا خلاف سی دی صورت که بده دی دو دو دری دری زلا دیوی شبه جواب رازی عربت مخ کی سورہ حامیم سجدہ سرا یو دغشو چاگی کدی شبہات جوابو نو سلور ادی کدری دی دیم پا صداقت تا قرآن کی چاگی کم تصدیق تا قرآنو نو صفتو نے ذکر کریو ادی کم کذالک یوحی لیکا او در امداؤ چلتا زواجر و اکثر پا اعراض سرا چگورا مخلی اوائی چه زمان زرونا پا پردو کی دی زمان وگنو کی بوج دی تا طول دا اعراض بانی وچ جوڑی کلی دی حدی صورت کے بعد زواجر پا شرک باندی دیا تھی سلورم دا چلته ویلو ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا دیرشم کې دې سورتي شورا کې هم وای بل لسم کې چبل ذالک فدعوا واستقم دعوت ورکا او استقامت نه کار واخل او پینځم دا چلته هم طریقه د دعوت خولی وکنه چې اذفا بالتی هی احسن اذفا بالتی هی احسن هسته طریقې باندې د دنیا نه د شرک او کفر لري کا سورې شورا کې وداغي تفصیل کی چا هسته طریقه صدا بل سمات نبا شروع کوي او شپګم دا او چلته مشرکان ته نوم کې خود اعداء الله زاد الله دشمنان دې صورت کې اولیاء الله ذکر کوي اولیاء غیر چلته هو اعداء ذکر کړو چې دا الله دشمنان دې صورت کې اولیاء ذکر کوي دا الله دوستان وم داو چلته ویلو موږ دې سره شیطانان مرګري کړی دي پینځشتم کې ویلو وقیدنا لهم قرانا اسره شورا کې به وی یو اشتم کې عملهم شرکا او در دې او شرکا دي کنه چې بغیر د الله نه بندګي کوي اتم دا چلته ویلو علم د قیامت په الله تعالی کول شي له يرد علم الساعه دې صورت کې وزجر په خلکو چې قیامت نه مانی ان الذين يمارون في الساعه لفی ظلال بعید حل تیمویلو انما انا بشر مثلکم یوحا الی تاز بشانت بنده ما او دا وحی را تکیگی دلت با اموی شرع لکم من الدین ما وصوا به نوحا والذی اوحینا الیکا وما وصينا به إبراهيم الأنبياء چټولو ته دا وحي شوی ده رسم دا چلته قرآن تعریف کړو چې نو له کتاب عزیز قرآن عزیز کتاب ده نو سورې شورا کې به وایي والذین یحاجون فی اللہ حجتهم داحضۃ چپاڑا سم کی چکم خلق و توحید کی جگڑی کئی تغی دلیل باطل دے قرآن پر مقابلہ کی و دعوت سورة و رد و شبہات و سلاسو او صورت کې درې حصې اول یې صاحب پنځل سو آیتونو کې ده زموږ پنځل سم نه شپږ دیر شم پورې 34 او درې مې صاحب هغه نه تر اخره پورې بل څه زاد چې اول یې صاحب پنځل سو آیتونو کې با دې شبهات جوابونه یې اولا دویما دریما دریوالو شبہاتو جواب برازی بیاور پسیبا اغلس امور بیانی چاگد مبلغ دپارد استقامت تی استقامت لپاره ذکر شوی دی هغه بیان دی دغه پنځه سم کې چې ولې ذالک فدعو واستقم ولا تتبع اهواءهم وقل امنت وامرت لعدل بينكم الله ربنا وربكم لس امور لفارض استقامت او یا اور پسیبا تخویف و بشارتی ادا ذکر شی او زجر بی او بیاد دغی شبہات و جوابو نوی او بیاد ریم باب کی تخویفات تی تضحید فی الدنیا دے او نه صفات د مؤمنانو بیانې نه صفات اعمال حسنه به د مؤمنانو ذکر کوي او صورت ممتاز ده په جواب دې شبهات او سلاسو او په دې امور عشرو د استقامت او په نو صفاتونو د حق پرستو سره بسم الله الرحمن الرحیم حامیم عین سین قاف الله په وی په معنا دې كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله دغس وحي كيتاتا أو أغي انبياءتا جمخكستانو الله ذاتو جغالب أو حكمت والده جواب شو جفرق نشتا دي كذلك ستا وحي أو دنور انبياء وحي أو شئ دي دی څنګهوی چې دا خبره مخ کې چانه را کړې دا جواب د اول شبهه اول زل او تصدیق د قران دلیل عقلی ذکر کې دي د پاره چې هغه وحده ده کنه چې ریک د الله وحدانیت عقلی او دلیلونو سره لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ خاص دا اللہ دی یو سوچ باسمانو کی یو پزمکو کی وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ اگا اللہ اچتے پخپل صفتنو کی او دیر لوے دے پخپل و حکمتنو کی دا عظمت مانا کی چل اللہ سنگ عظیم دے تکاد السماوات ويتفطرنا من فوقهن نزيد اذا اسماننا چتاس نشيو ټوکليشي دبرنا ولي بوج په سمره دي ملائکه يسبحون بحمد ربهم ملائک دي چ تسبيح واي په حمد ذ خپل رب سره زمرا ملائک دی چنیز دیر چه دا اسمان داغی دا کسرت توجنا ٹوٹی ٹوٹی شی چه دا دا اللہ عظمت تی ویستغفرونا لمن فی الارد دا ملائک بیا بخن واری دعاگان واری دا چه دا پارا چه پزمکا کی دی نمخ کی خویلی شیو سور حامی مومن کے چیزا مومنان دا پارا دا عرش ملائک دعا گانے باری خاص کر حضلت خبر عام اکڑا چلی من پی الارد نجی بزمکا کی سوک دینو دا غی دا پارا ناغی کی کافرانو شتکنا و جواب داد چمرات چندلت خاص مومنان دی اگر که لفظ عام دے لمن فی الارض امرت تینا مومنان دی ولی دا سی دلک چی بزمکا کی بل سوک نئی یا اللہ رب العزت وید ما پنیس خدا مومنان دی ادا نور حکل انعام دی صاحب کزه انسانان نی صاحبو ما کل لفظ عام ذکر شی عمرت تینا خاص امام رازی دا تاویل کئی چنه دوارو دا پار دعا غواری خود مومنان دا پارا دا مغفرت سوال کئی او دینورو دا پار دا ہدایت چه اللہ تو تا ہدایتو کی کافران دے مشرکان الا ان اللہ هو الغفور الرحیم خبردار دے شکا اللہ دے بخشش کون کے مہربان دا دلیل عقلی اثبات وحدانیت اس دے نفس زجر دے مشرکین اللہ داغی پا شرک باندے والذین اتخذوا من دونی اولیاء اللہ و حفیظ علیہم اگا کسان چنی ولی دی بغیر دا اللہ نا نور مددگاران اللہ و حفیظ علیہم دغه خلق دا اللہ یر ندی اللہ معلوم کری دی اگا پا علم کی دی خلاص ایدیتی ننشی وما انت علیہم بوکیل ہاں تو دا دی نئی زموار چطو اگنی پنے گرانے کی ساتھی نا اللہ ساتھی کا نا اگنی گران دے تاغد علم نت بار ندی او تاو اندہ زموار نشتا تو صرف رسون کے خوا اگر یو جواب خوش ہو کذالکا وحینا دا دویم جواب دے دې اولی شبهه چې سوي چې دا خبره مخ کې چانه دا کړې وکذالک اوحینا الیک قرانا عربیا څنګه چې نور پیغمبرانو ته مې وحی کړی و دا سم وحی کړی ده تاسو د دې قران چې په عربی ژبه ده لتنذروا مل قران من حولها چې یو یره ته په دې باندې دا مرکز د کلو د ټولې دنیا مرکز چې مکه ده ام القرى او یوازې ځانه او من حولها او هغه دنیا چې چاپیره د دینه ده تر مشرق او مغرب او جنوب او شمال ته دې ټولې تر لګل شوې کنا پتون ذرا یوم الجمع لا ریب فیهم څنګه چې یری په توحید سره داسې چوی یاره دروازې دې جمع کې دونه چې شک پکې نشتا چاورت د قیامت فریقن فی الجنت و فریقن فی السعیر یو ډله با په جنت کې شي مؤمنان او بل ډله با په جهنم کې شي کافران راځم یې کړو کنه تو زه یې نه کړو ولو شاء الله لجعلهم امه واحده الله داسیم کولی شو چې دوه ځای نه وي بس یو ځای وي که خو خوي د الله نو ګرځولي به ټول یو جماعت ټول به جنت یانو جهنم پکینو بس الله داسې په حنو ولیکن یدخل من یشاء فی رحمته لیکن الله داخلی هغه څوک چې واری په خپل رحمت کې دنیا کې ایمان ولور کی آخرت کې جنت ولور کی والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير او چې کوم ظالمان او کافران دي نشته دي د پاره یسو کو مددگار او دوستو ته زویم شوبه جواب چې ویلو کتابونه ټول وی چې مونږ ګورو کنه نوستا خلاف دی نو که آغا کتابو نیادی تورات انجیل آغی که یهودو تحریف کلو کنا تو پیغمبر غصیبتو ناو داغا دید ناغیت نیستیو کنا نو دی باوی چه پدی که خود دا نشتا دی دی کتابو نو که خستانم نشتا استا صفت نشتا الله جواب کوي کومه کې زجر دي مشرکین ته او دې صورت کې بیا بیا اولیاء لفظ ډیر ذکر کوي لکه دا ذم ذلیا دریم امیت تخذو من دونی اولیاء این اولی دی خلقو بغیر دا اللہ نام نور کار سازان فاللہ هو الولی پس اللہ چی دے اگا صرف کار ساز دے اگا کارو نا سمئی کارو نا جوڑی ہر چالا الولی وہو یحوی الموتان دا صفتونه د دې خدای توبه هغه ژوند کې مړو لره او علی کل شین قدیر هغه پر سبان دی قدرت والے دی د دې ولی معنا وکړه چې د الله په صفتونو کې چې ولی له فزراش هغه معنا سي چې دا کارونه کوي مړی ژوند کوي او دا وسی پیدا کول کوي بنا کول کوي خازن وی یعنی ان من یکون بهذه صفته وهو الحقیق بان يتخذ وليا جدا صفتنا پچا کی ناغلایق دې چاونی ولی شی په مددگار سلام ومن لا یکون بهذه صفته فلیس بی ولیین چیزا صفتو نبکی پیدا کول نشی کولے ملکول نشی کولے او پار سباند قادر نی نواخ ولی نی ناغذ بیم شبه جواب چی موجودہ کتاب نستان خلاف دی اللہ رب العزتوی چرے وڑے کنا دا قرآن خمادی دی پار نازل کردے چې د دینه به کتابونو پته لګي چې غلطه به کوم دیو صحیح کوم دی ها صحیح او غلط به معلومه یې کنه ها فمختلفتم فيه من شيء او هغه چې تاسو اختلاف کړی پاوي کې سمسلې که هټه یو کولای ارسو دي په حکم ویل الله فیصله دا غي به د الله کتاب تولې شي دا تر قیامت پورې د دې امت فیصله ده چې کله اختلاف جوړ شي د الله کتاب له برازي په حکم ویل الله نشابوري وی هاذا شامل لجميع الامه الى يوم القيامه ټول امت ته د الله طرف نه دا اعلان دی چې کله په یو وخت مسله کې تاسو مختلف شوي نو قرآن تیرا اوڑے ذالکم اللہ و ربی دا صفتو نئے چمخ کے بیان شو اللہ رب زمادے علی توکلتو خاص پاغبان دی ما اعتماد کردے پہلے انیب او دے اللہ تبازر وجوکم دنیا کیم اعتماد پا اللہ باندے او آخرت کیم اللہ تبر وجوی بس پہلے انیب مطلب سو فیصله او په قران کې دا قران دا فیصله ده چې الدين هو الاسلام لا غيره دین په دنیا کې اسلام دی نور دینونه نشته ختم شوی دي قرطبي وایي فاتر السماوات والارض اغا ذاتو چی بی مثالا پیدا کن کے دا اسمان نوز ازمکو دے جعل لکم من انفسکم ازواجا پیدا کری دیستاو دپارا دقلو نفسنو نا جوڑے دقلو انسانانو نا ومن الانعام ازواجا او پدی حیواناتو سارو کیم اللہ پیدا کری دی جوڑے دیکھے حکمت سدے یزرعکم فیہم ڈیریم کنا دا ډیرون د پاره سبب دی. یو طریقه ده الله دنیا تراوستي ده چې خلق وسنګ ډیریږي په دې طریقه باندې چې ازواجن ازواجن یزرعکم فی ډیری تاسو په دې کې لیسا کمثلی شیئن نشته پشان د الله هیڅ یو شی هغه صفاتونه د چا نشته او قدرتونه د چا نشته او هغه ناشنا او عجیب کارونه د چا نشته هغه صفاتونه لیسا کمثلی شیئن دا رد دی پا دیرو خلقو پا داگی بود پرستو خلقو چگی تباوی لیشو تا سولی دی بوتانو عبادت کوئیں آگی بی ذکر کو چی دی دا اللہ پشان دی کنا دا دا اللہ سر برابر دی کنا چسنگا اللہ رس کولی شی دیم کولی شی دا دا آگی عقیدہ وان اللہ وی لیسا کمثلی شیئن زمان پشان سوک دی سکہ ہر باطل پرست دغویلو فیه ردن علی اہل الاوسان والاسنام یقولون غیبوی اسنامنا تماثیل ذات اللہ ازمان دا بوتان چی دی دا خود اللہ دا ذات تصویران دی کوي د انسان نه تاسو چې له متا عبدونا بګوان تاسو یې بګوان عبادت ولې کوي فقالو لا نعبدو بګوان هغه موږ دغه عبادت نه کوو نعبد الله عبادت د الله کوو او بګوان تمثالو دا بګوان خدایغه شکل دغه تصویر دی اللہ وچلے سکم اس لیے شیعون دا اللہ تصویر نشتا اللہ مثل نشتا فہو السمیع البصیر اغا اللہ دے کسی بتنا دے کمال ٹول داغذی سمیع اور ایدن کے دار چاہ دا خبری اور ایدن کے دار چاہ پحال لہو مقالید السماوات والاردی دا دا اللہ شان دے او دے خصوصی صفتو نا دی چی دا پا ایچا کی نشت دے اللہ لردی خزانی دا اسمانو ددمکو دے اللہ لردی اختیارات دا اسمانو ددمکو او اختیارات تیو گورا یبسط الرزق لمن یشاء و یقدرهم کلا او رزق ورکیا چالا چوانی دیر فراحا ارسوک چی ویقدرو چالے پتولنا پاندی پاندازا ورکی انہو بکل شین علیم ذکر اللہ پارس باندی پوئی گی در مخلوق بحال باندی دار باندہ چیز سرسم و ناسب دی دیر مال کلگ مال نزکت آگا مناسب کار کئی گا نخا شرع لکم من الدین دا دا اول شبہ سر لگی چیویلیو دا خبر چاندکڑی مخکستانا اول کی جوابو کو چکزانلک یوحی لیکن بیاوی چوک ذالک اوحینا الیکا قرآنا عربیا دا دریم جواب دے چلا ایما خو اغا دن را لے گلے چلا کم دن وصیت من نوح علیہ السلام تکڑے ہو ابراہیم علیہ السلام تکڑے ہو تا خود آغا انبیاءو دن دے کنا دی سنگوی چلا مخ کی چاند بیل شرع لکم من الدین نازل کرے دے اللہ استاسو دا پارا اغا دن ما وصوا به نوحا هغه چې وصیت کړی او پاره سره نوح علیه السلام ته والذي اوحينا اليك هغه چې ما تاسو ته وحي کړی دا یو شی دی. اما وصینا بی ابراهیم و موسی و عیسی او غدین چې مو وصیت کړو پاره سره ابراهیم علیه السلام ته موسی علیه السلام و عیسی علیه السلام ته ان اقیم الدین وصیت دا چې دا دین را ټینګ کړئ غواړي ورزی کی دانا د باطل ډیر زور دی. الله یو ار یو ته ما وصیت کړو ان اقیم الدین چې دا دین مضبوط کړي دا دین ادروي ولا تتفرقوا فيهم دین ما په څه کمزوري کیږي چې تاسو اختلاف جوړ کړئ او دیو بل نه جدا شي مجدا کیږي ها ولا تتفرقوا فيهم او مجدا کیږي دیو بل نه په دې دین کې زکه ډیر ضرورت ته کنه ها اتفاق ته ډیر ضرورت ته ولیا پهل دښمن ډیر مضبوط ته کبر ال مشرکین ما تدعوهم الیه ډیر ګران لګی په دې مشرکانو باندې هغه مساله چې تاسو دې له دعوت ورکړی ابن کثیر وی من التوحید لا پیاری ډیر ګران ده دې تاری نشټینګې ده خو خامخا څه چل وکي کنه نو چل و نور سی خو دا دین ولری کوي نو تاسو یو شی او دا دین ټینګ کې مضبوط کې الله یجتبی الیه من یشاء الله نزدیکی ځان ته غوڅو کوچو غواړي و یهدی الیه من ینیب او هدایت کی دتا په طرف د خپل ځان باندې هغه چاته چې هغه کې رجوع وي الله و دې خلق پیدا کړي یک تبي ورکی به خاص کوي به ابا وسو کې چاغي کې نابتی کنه ها دا د دوه شوبو جوابونه په دریمو سره مرګري کوي چ موجوده عالمان تا سره اتفاق نه کینو دا اهل کتاب او عالمان دي کنور دي داسه هغه وخت کې هډیرو پرځیوی چې یوم تا سره مرګرتیا نه کینو مونږ زکه ستا سره اتفاق نشو کول کنا په جواب کوي چې دا مولان چې دی علما او په ذات کې راغلي دا غي علم له اعتبار نشتا وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم او دین دې جدا شوی د حق نه او د قران نه مگر پس دا وی چرغ دې ته علم په خپل کتابونو کې چې دا پیغمبر حق دی دا قران حق دی خو په شوی دی نو بیا ولې اختلاف کوي بغیان بینهم دا د زدنه په خپل مینس کې دا پیغمبر سره عزت کوي صحابه سره عزت کوي دا غیله اعتبار نشته زدیان او باغیان پکې څوک نه حسابوي ښا ولولا کلمه سبقت من ربک الی اجل مسمن کنه یې خبره او فیصله چې مخکې مخکې شوې ده در افستانه چې عذاب په قیامت کې ورکوم الی اجل مسمن چغه نیټه مقرر ده کنه کدا الله نه ویلې لقد یبینم اوس به فیصله شیو او ښکارا فیصله وشیو خو لیکن الله دا غیظ پر وخت مقرر کړی دا فیصله په قیامت کې کوي اوس وی چې دا اهل کتاب ولې خلاف کوي دې ته خدا کتاب د خپل پیغمبران نه په میراث کې پاتې شوی ده کنه اگر داو چیزی خو ایمان راوڑے وے اللہ یو این اللذین اورسو الكتاب من بعدهم اوغا کسان چورکل شاغیت کتاب پس دو خپل پیغمبرانونا لفی شک منو ناغی پا شک کی دی دو قرآن او داس شک دی مریب چریان کلی دی حیران کلی دی خواه ډېری پریشان کړی دا شک هغه نه لري کې دا غي سره علاج نشته کنه ها ابن کثیر وی لفی شک ان سمانا لیسو علی یقین من امرهم و ایمانهم دغه په خپل دین یقین نشته په خپل ایمان باندې دا ودی وانما هم مقلدون لآبائهم واسلافهم بس مشرانو پس روان دي بلا دلیل ولا برهان اس دلیل و سره نشته چې کوم خلق به دلیل روان دي نو هغه شک نه نخلاصيږي لفي شک هر کله چې مخ کې اختلاف ذکر شو د او مخ کې تفرق بیان شو اللہ رب العزت دی کی ترغیب ورکی وس مومنانو تا او دا شجاعت لس امور و تبیانی نو اول فلذالک فدعو ار کلا چی دنیا کے اختلاف دیں باغیانو پا کے اختلاف جوڑ کن نو تا دعوت ورکا توحید تا ابن عباس وی الی القرآن مقاتلوی الى التوحید فدعو دعوت ورکا قرآن تاو توحید تا تا یو امر دو وستقم او دی باندی استقامتو کا دی باندی کلکش گورخا کما امر تا سنجتا تا حکم کلشوی درم ولا تتبع احوام مروانی گا دی خلقو پخوایشاتو بسی سلورم وقل آمنتو ایمان ذاللہ من کتاب اعلانو کا دی خلقتا چما خو ایمان راوڑے دی پاگی چا اللہ کم نازل کرے دی کتاب زما خو پا قرآن یقین دی او چا قرآن سوئی نو پاگی میں یقین دی او پینزم قومرتو لعادل بینکم ما ته حکم کړی شوی دی چې انصاف وکم تاسو میانس کې لعادل عدل برابر والی تویل شي نو معنا دا چې تاسو ټول یو کم په دې کلمه باندې په دې اسلام باندې چې اختلاف پکې نه کنه ما ته دا حکم شوی دی لعادل برابر والی توي انصاف توي مانا کی امام بغوی چه ابن عباس ویلو امرتو اللہ اضیفا علیکم بے اکثرا مما افترض اللہ علیکم ما تا حکم شوئے دیں چه بلکل تاسو باندی دا اغی احکام و نزیاتے نکو ما چه کم اللہ فرض کری پا تاسو باندی بس چه اغسویلی اقبا تو ایما سیوانا پغم الله ربنا وربكم عدل دي توي په سبان دي ومونګه یو شان کیغو اتحاد برازي په دې عقیده باندې چې الله زمونګه هم رب دي او الله تاسو هم رب دي په دې مونګه یو یو کنه د اختلاف ولې کوي تاسو اوم لنا اعمالنا ولكم اعمالكم زمونږ د پاره خپل عملونه دي که فایده‌من دي کار څه دي او تاسو د پاره تاسو عملونه دي زمونږ عمل تاسو له پکار ناراضي او تاسو عمل مونږ له پکار ناراضي او تم لا حجت بیننا و بینکم هیڅ جګړه نشته زمونږ او تاسو میان حتمه شو خبره چې کله په دې مخ کې قوانین او ضوابط باندې مونږه اتفاق وکړو نو بس اختلاف ختم مناظره ختم لا حجت بیننا و بین نشته دې اس جګړه زمونږ استاد په میانت کې نه هم الله یجمع بیننا الله با جمع کول کې زمونږ په میانت کې په قیامت کې او لسم الی المصیر او دې الله تراتل دی دا امور عشرو للتشجيع چې دا خبره وکړي ورسوي ورسوي ته په مشرکانو باندې بدلګي نو هغه وخام خاص چل کوي کنه ښا هر کله چې امور عشره ذکر کړل تفاره تشجیع و زجر ذکر کیا خلق لا چاگی وسم پاک اختلاف کی اولیت لعل کی ناغیل زورن ذکر کی فاللزین یحاجون فی اللہ اوہ کسان چاگی جگڑی کی دا اللہ پا خبر کی فی اللہ گرو دا اللہ پا خبر کی جگڑی کی من بعد ما استجیب له پس داغی چی قبول تیا کړی شوی دا الله لرا دا هر چا طرف نام طول کائناتو دا اللہ حکم منلی دی اسمانونو ازمکو اغرونو دریابونو هر چا دا حکم منلی کنا حامیم سجدہ کی تیر شو چی اتینا توائعین اگیوی چی اللہ من خوبا چی تسوئے بیر پا خوشالے بے منو نو چې اوس د دینه پسوم څوک جګړې کوي حجتهم داهزه عند ربهم نو یو معنا جګړه د دې باطل ده د خپل لبسران اسی په باطل ولړ او بل دلیل د دې تدې حجت څه ده داهزه باطل ده پني ضرب د دې باندې والهم غضبن دیوان د الله غضب دې ولو عذاب شدید او دې په اړه عذاب دې ډېر سخت هغه شوبه چې ویلو دا کتابونه ستا خلاف دي ترې ما شوبه وا یو جواب خوچ کو چې رېولې دې قران سره کې دې اختلاف به ختم شي دا دویم جواب دی الله الذي انزل الكتاب بالحق الله ذات چې نازل کړی دی دا قران ډیر پرشتیا باندې دی کی رشتیا دی او دی کی دا حق دی دا دین دی دا عبادت دی دا توحید دی والمیزان او نازل کړی دی میزان په دې میزان نه په لمه نام راځي ترازو چې به سره دنیا کې سيزونه تلل شي نو بیا هم دغه خبرې یو بل سره ډېر برابر دي قران د زید پاره چې په دې سره باندې د دین تول کیږي ديني مسلې ديني کتابونه هغه په قران سره تلل شي امیزان د دې لپاره چې هغه سروا دنیا د سيزونو تول کیږي په معاملاتو کې با خلق سره انصاف څنګه کوي په تول باندې کنه اځوې معنا دار چې د میزان نوم د قران مراد ښا چې قران ولي میزان دی دغه دې سروا تول کیږي د حکم او د مسلې او د کتابونو میزان ذکر شو نور سره د قیامت خبر وکړه وما یذری کال عل الساعه قریبا او تاسو شي خبر کړي چې شاید چې د قیامت نږدې ستنه تاسو نه کین تاسو پته ده یستعجلوا به الذین لا یؤمنون بها تلوار کوي په دې قیامت باندې هغه خلق چې یقین نه کوي باور نه کوي یقینی پینشتن بیا بیا تپوسونا کئی چکلے بھئی فاللذین آمنو او کم کسانو چی ایمان را وڑے پا قیامت باندے مشفقون منہا دیر یریگی تا قیامتنا ویعلمون اپوئیگی انہا الحق چدا قیامت رشتی آدے دیکھ شک نشتا علا ان اللذین یمارون فی الساعتے خبردار هغه کسان چې شک کوي په قیامت کې لهم لفی ظلال بعید اوی په گمراهې کې دی ډیر لري د حق نه ډیر بیرته دی الله وي الله لطیفم بعباده الله مهربان دی په خپل بندیانو الله نرمی کوي د خپل بندیانو سره چری سختی نه کړي ډیر نرمی او سره کوي او نرمی زادا یرزقو من یشاو رزق ورکیا چاله چوغالی په هو القوی العزیز هغه الله ډیر قوت والره او غالب دې پر چا باندې د لطیف ډېر معنی مفسرین ذکر کړی وي چې لطیف معنی حفیظ ناراضی مهربان او داسي بارون راضی احسان کون کې ذکر موي رفیق راضی دوستو او داسه معافی کوونکې لطیف معنا او واسع فی الرزق رزق پر اخیره اولی او جواد فی القران ډیر سخی سخاوت کوونکې په خلق باندې او کریمن خلق العزت ورکی خلق باندې پردا چی کاریر سکی ها او داسی غنیون بن نعمتیم نعمتونه خلق لورکی او چا سره بخل نکی حلیمن ډیر صبرناک ډیر متحمل ذات تا چې تلوار نکي په عقوبت او په عذاب باندې تاسو په معنا زرا اوفن سر راضي رحم کوونکې او تاسو معتن بالرحمت پل رحمت دی چانا منی کئینا و بہتر مانا دیده که دعوی نرمی کونکے دی خپل بندیانو سر لطیفم بی عبادی رزق وکی آچا دی چوالی او دیر قوت والا دی او غالب من کان یرید حرس الاخرت نزد لہو فی حرسیم اگا سوک چوالی پخپل عمل سران فصل دی آخرت ان د اخرت نعمتونه او جنتونه او د الله رحمتونه غواړي نزيد له په هرڅه الله ایمون ولا زیاتو د اخرت نعمتونه او تعبیر تن په هر سره کړل فصل او څوک چې غواړي فصل د دنیا چې څومره کوشش کوي ځان کړی دلته نو صرف دنیا لپاره نو تیه منا نو ورکووله دلتا چې څومره غواړي نو الله وی ورکووله اما له په آخرت من نصیب ونشته د پاره په آخرت کې صبر خام دا هغه باندې چې هغه صرف دنیا غواړي د آخرت نوم نه اخلي د قیامت نوم نه اخلي بالکل نو الله وی ول دنیا کې ورکوم او آخرت کې بس نه ای او دا مومن شان داده چه ده خوب اول دا آخرت تمکی طلب بکی چه اللہ مالال تراکی مالال تراکی اللہ بولا غوم ورکی دنیا بوم ورکی دکا حضرت قطع دویلو چه ان اللہ یعطی الدنیا بنیت الاخرت چه سوک دا آخرت نیت کی صرف نو اللہ والا دنیا عمر کئی اگر کاغا نیت دا آخرت کڑے دے فاللہوی در کوم دلا وَلَا يُعْتُ الْآخِرَةَ بِنِيَّتِ الدُّنْيَا او چې چا نیت صرف د دنیا وکړو نو الله او آخرت نور کوي چې دا ډیر غلط کار وکړو ډیر کمزوري دی وکړه چې دا الله نه آخرت غواړه نو دنیا بدله اسې در کوي ښا ځکه دلته کې حرص الاخرتی مخکې کو کنه دې ځکه مخکې کو ښا چې دې سره دنیا تړلې ده ام لهم شرکا و شرعو لهم من الدین و لم یعظم به اللہ مخیوی چه اللہ تاسو لنازل کرده دا سی دین چه وصیت کرده پاگی سر نوح علیہ السلام تا ابراہیم علیہ السلام تا دا دا انبیاء و دین دے پس دا خلق و دین ذکر کئی خوا چه دی خلق و حبل دین پمخا کرده چې دا ولې چا جوړ کړل دي ام لهم شرکا او ایذي خلق ذو پار نور خدایان شته دي شرعو لهم من الدين چې جوړ کړي دي او نازل کړي دي دې د پار بل دین مالم یعظم به الله او چې الله داږي اجازه نه کړي هغه په داسې خوشاله دي نو مشرکان دین د بدعتيان دین د صوفیان دین سی جوړ کړی دي نو عرسونه دي میلادونه دي او دا د ملک اخترونه دي سوسو اختری جوړ کړی دي ها اسلام کې خود وا اختری دي نو عید الفطر او عید الضحا او هغه چې سو وخت تیر شي نو عید راغی عید مبارک راغی دا کم دین دی الله او چا پکې نور سره استلی دي حلقې را استدیو خانقاهونه را استدیو پیره موري دې جوړې کړې دي لنګري جوړې کړې دي دا خو په اسلام کې نشتا دا خو دې له بلچا سره جوړ کړی شرکا او شرعوا لهم من الدين ما لم يعظم به الله دا ځان چې غنه په قران کې شته نه سنت کې شته ولولا کلمت الفصل کنوی اغا خبره چه اغا ده پیسلی ده او اغا مخی تیره شوی ده اللہ طرفنا چه قیامت کی بازاب ورکوم لقضی بین اون وصبا پیسل شوی دی پمیند کیم فین الظالمین لهم عذاب علیم او بیشک ازی ظالمان ده پار عذاب دردناک ده تر الظالمین او بوین ظالمان پا قیامت کی مشفقینا ډیر بیریږي دسنه مما کسبو د خپل عملنا د خپل کمایینا په خپل لاسو یې کړی دي او قیامت کې به تنه یریږي په واقعهم بهم هغه خو به زینا چاپیری کنه یو دا نه خلاصې دی نشي والذین آمنوا وعملوا الصالحات وغسان چیمان راوڑ وعمل کرو صالح فی روضات الجنت اغیبا پا باغی چود جنت کی دڑیرو جنتنو کی لهم آئی شاؤنا عند ربیم دید پارا غصی چواری تخپل لفظ ردی ذالک هو الفضل الكبیر دا غدیر لوی کامیابی دا غدیر لوی فضل و احسان دا اللہ ذالک الذی دغه جنتنا نعمتنا هغدی یبشر الله عباده چې خوش خبری ورکړي الله خپل بندیان له په دې قران کې هغه بندیان چې ایمان راوړل دي عملونه کوي نه کوم قل اسلکم علی اجرا الا الموده فی القربان وایا دی ته پیغمبر پاک جنوالم تاسو نه پدی دین باندې او پدی قران باندې اس اجر او اسمال نغوالم الا الموده فی القربان صرف دا غوالم چې زما د خپل ولې خیال وساته دا معنا زما د خپل ولې لحاظ وکې کنه کزما د دین لحاظ نه کوي ځکه چې کافرانی او نمانه قرآن او توحید دا خو نمانه کنا ولیکن خپلولین خو انکار نشه کوله چې زما استاد امین کې خپلولیشته دی یو خلق او یو قریش او یو بنی هاشم یو نو دې حق نشته دی دا انبیاو په خپل وخت کې ویلو موسی علیه السلام ویلو فرعونیانو ته چې الم تؤمنو لی فاعتزلون که ایمان نراولې په ما باندې زمانه لاس واخلې مال ضرر مرا کوي انی عذت بربی و ربکم ان ترجمون دا ما کوي کنه دغه نبی علیہ السلام قریش ته وی چې ایس دنه نه غواړم صرف دا یو خبر کوم چې زما استاد سمین کې خپل ولی شته دي یو قوم یو د دې لحاظ کې هماله ضرر مرا کوي ښا دا معنا کې ابن کثیر چې انما اطلب منکم ان تکفو شرکم عنی صرف دا وانما چه شر را تمرا رسوه او وزرونی ابلغ رسالات ربی ما پریده خپل مخیتا چه ده خپل رب پیغام ورسوم صرف دا تویم خواهر اِلَّمْ تَنْسُرُونِ فلا توزونی که زمان امداد نکوه نو مکوه خمال ضرر خمرا کوه کنخا فی ما بینی و بینکم من القرابتیم بی ما بینی پس سبب ده دی چه زمان استاسو میند که فلولیشتی کنخا نداغ خبر ده نغوار ما الا المودت فی القربا دمانا که طول مفسرین خواه لقرابتي منكم لا توزوني مجاهد وي قطاده وي اكرمه وي ومن يقترب حسنة اغچا جعملو كوزنی که نزد لو فيا حسنا فالله امونغا زیادت وغلرا فذيك حسن ان الله غفور شكور بشك الله بخون كده او قدر کون کې د عمل د خپل بنديانو هم یقولون ابترا علی الله کذبا بلکې وای دي چې جوړ کړی دي د پیغمبر په الله باندې درو دا شوباو کنه حق سره لګي چې دا خبره مخکستان چانه دا کړی دا غي مطلب چې ځان نه جوړ کړی کنه دی تا تداسی وی فا این یشای اللہ یختم علی قلبکا کدا اللہ خوخشی مہر باو لگی استا پزل باندی نبس دا قرآن ببیانینو و یمحو اللہ الباطل او لری بکی اللہ دا دنیا نا دا دروغا و یحق الحقا او ثابت وکي رشتيا به کلماتي په خپل حکمونو سره په خپل فیصلو سره انه عليم بذات الصدور ځکه الله خپوي پاس رازونو د خلقو چې بسینو کیږي دا معنا چې بعضو په سرینو کړی دا چې قطع دوي ینسی کل قرآن قرآن بستان ایر کی بس دلوان دیو مہر لگی لیکن لم ینسا دلہ دا فخن دا کنقا او بلا معنی کی مجاہدو فا این یشا اللہ کالا غوانی یختم علا قلبک استاد لو بدا سے مضبوط کی کنا چپا دی خبرو بے پروانی یربت علا قلبک بالصبری على عزاهم کدی عرص ہوئی خستاو پی پروانی دا صحیح معنی مضبطول او یمحو اللہ الباطل دا دروغ مروغ با اللہ لرکی دنیا نا دا شبهات ويحق الحق او اشتیاب ثابت کی فخپلو فیصلو سرا وهو الذي يقبل التوبة عن عباده خاص الله غزات چې قبلی توبه د خپل بندیانو ويعفو عن السيئات وما فيك ذير غناونو ويعلم ما تفعلون ابويږي په کارونو چې تاسو یې کوي ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات او قبول تیا کی الله ذا مؤمنانو د دعاګانو د عملونو چې نیک عملونه کوي ويزيدهم من فضله او زیات زیات ورکی دتا د خپل مهربانه فالکافرون لهم عذاب شدید او کافران د پاره عذاب ډیر سخت دی الله رب العزت د خپل طرفنا مؤمنانو ته تنبیحات ذکر کړل کانا او داوی اعمال صالحہ هو دیو سروی چې وای زیدهم من فضله دا پکې راوي چې الله زیات ورکي دې ته فضل خپلنا ته په دې باندې سوالو چیرې زیات کوئی فضل نو دې ورکړ زکه چې مؤمنان ټول غریبان دي او عاجزان دي مال و سره نشتا ایس نشتا اللہ و یزید من فضله اگو تدخل فضلن زیاد زیاد ورکی دا سوالو چیر که ورکلی و نبیا خوبا دا دیز ضرورت نو اطول بخوا پمال و پا دولت باند برابرو کنا اللہ جواب کئی چنا ورکیه خود حاجت مناسب دا معنا ده د حاجت نزیات نور کی ولی دغه نه بل څه جوړیږي ګور پلو بس تعالی او رزق العباد کچره الله ډیر زیات او فراخ ورکی رزق خپل بندیان ولا لبغاو فی الارض دیبا پزمکه کې ډیر لوی بغاوت جوړ کی خوځې د پاره د خیر نشه کنه ښا چیر تاسو یې جډیر ولا ورکړې وینو الله وی هغه کې خیر نشته کنه مونږ به د خپل بندیانو خیر ته ګورو ښا او خیر د بندیانو په دې کې دي چې ضرورت مناسب ولا ورکي دا مطلب دا جواب شو ولکن ينزل بقدر ما يشاء لیکن نازلی پدی باندی اخپل رزق و پاندازہ باندی آگا چدا اللہ خوخی انہو بعبادی خبیر بصیر زکا خاص اللہ دے تخپلو بندیانو پحال باندی خبردار اولی دن کے نور تو سا پتہ لگی داخو اللہ تا پتہ لگی زکا ابن کثیر ہوئی چفل حدیث حدیث کی راغلی چن من عبادی من لا يصلحه الا الغناء جل رب العزت ویلو چې زما داسې بندیان دي بعضی چې دا غیزه پر خیر پدې کې دي چې مال ډیری او چې مالداری نو پدې کې خیر ده بس عبادت وکيو بچ پې د ګنا نه د ظلم نه دا ولا خیر وی ولو افقرته او کذا خلق الله یز فقیران کم کنا ولا افسدت علیه دینه هغه دین به لګړ وټ کما او هغه خو بیا په فقر او غربت کې ځان نشي ساتلې بس چار سی وکړو کې ایمان ور پسې پرې خوځو کې اسلام ور پسې پرې خوځو هر څه وشي ایما ته معلوم دي کنه ښا چې دې په مال کې په دنیا کې ژوند تیری نو بس په پړدا وای هغه چره وګی کما دین به خراب شهر سه به خراب دا یو قسم بندیان دي ښا وإن من عبادي وبعض زماد بنديان الله ما لا يصلح إلا الفقر چې دا غزه پاره خیر پدې کې دي چې دې خواري غريبي پدې کې خیر دي بس خپل منځو د سبقيو خپل څو چې څو تملاويږي او بخريو ولو اغنيته لابسط علي دينو او الله وي کزي مالدار کما اوهو بیا خو به خپل دین خو سکه خو به نه پاتې شي د نورو نقصان وکي رزق سه الله وي ز خپل بنديان نه خبرم کنه ها ته چا د پر مصلحت پدې کې وینم چې غني او مالدار او چا د پر پدې کې وینم چې غریبي اجزي بس وقت پی تیری گی وقت اس مثال ذکر کئی چابوی چی ولی چی مال دیر شی نو زینا وسا نقصان پیدا کی چی رزق دیر شی نو زی کسا نقصان دی اللہ جواب کئی وَهُوَ الَّذِي أَلَّا غَزَاتِ يُنَزِّلُ الْغَيْسَ چی ورئی باران من بعد ما قنتوم پس داغی چی دا خلقو تم قتی شیم آوی بارانو نشو بارانو نشو باران تمه قتیش وین شور رحمتا او اوری په خلق باندې خپل رحمت او هو الولی الحمید ځکه الله غزاد ته چې د خلق کارونه سمي الولی معنا کارځه د خلق کارونه سمي کنا او الحمید او استایل شوی دی مطلب سو الله دې باران ته وګوره دې زوم د اسمان نه په اندازا او په کچ میچ په ټول باندې راوړم اګه تاسو خبره ومنم او د ټول نه سیواشي د دنیا بروانه نکی بیا و پکې روغ ځای پاتې نشي چې اسه کله کله داسې په دې غرونو کې لکوټي وب زیات شي او په دې سم باندې را مات شي نو یې چار صدې وړه نو خارې وړه اوه ادا صوبو مو باندې ورخه الله وینا کن د اندازې نه زیاتې نه کو کنه د قصې حال د مال دې چې کله د اندازې نه زیات شي کنه بیا ورځې باندې حال وګورخه توبې وو باسي چو بده بانده کمال خرانه ده دلائل پیش کئی امن آیاتی خلق السماوات والارض او بازی دا اللہ دا قدرتون انا و دا دلیلون دا وحدانیتنا پیدا که اللہ سوانو دا دمکو دیو ما بس سفیه ما من دابا او حقا چا اللہ خوار کلی دی پده دوارو کی زنده سر اسمان کی بومینو الله تعلم دې مونږه خبر یو کې دې چلتم دابي زندسري باران کله یو شیرا پریوزي کله بل شیرا هو على جمعهم اذا يشاء قدير او دا الله دې په جمع کولو د دې خلق باندې چې اوس خوار کړی دي کنه د دنیا ګډ ګډ تا فلای ماته جمع کولم سکران نه دي په یو سات کې به را جمع اللہ دی پا جمع کولو باندی خوچ کلو غواری نو قدرت والا دین اگه تبا قیامت وی کنا خوا وما صحابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم اوغا چرسی تاوستای بندیانو سو مصیبت پا دی دنیا کی کما رضی او کدردی او کزخمی او کنور پریشان اید دنیا مداستاسو د عمل د وجنا کاروي قران ته چې بندا کله چې بیمار شي کله چې دردمن شي کله چې ټکر دی واله نو سوچوکا سچل و ذکرلی سګونا و ذکرلی الله تعالی دغه پوجو راسو اس ناراضي په بما کسبت ایدیکم تا په سبب دا غي عملونو چې کړی دي لاسونو تاسو نو سوال پیدا شو کچره قانون داسې لکه الله چې وي چې بس څوک گناہ کئی او جرم کئی نزی دنیا کی بہت سزا ملاوی گی نو بیا خو باڑو روخ پا کسو کنا بیا خو با کسو کروخ نو ٹول با کٹونو کی پراتو لکه د هسپتال په شانتي نو الله وی ويعفو عن كثير ډیر خو معاف کوم کنه د ډیر خو معافي کوم کنه تا وجه ته یو نیم داسي چې پاره باندې بنده ته خبر ورکم چې سم شګوره او سم چلیګا کني د هر ګناه پوجه باندې راګیر کم غره د دې په خپل ګناهونو کې راګیر دي ښا او دیو جنہ قرطبی ذکر کئی چه زحاق ویلیو چه ما نعلم احدا حفظ القرآن ثم نسیهو ای مونگتا جسوم را معلوم دی او معلومات تی نو داس بندہ چه اگا قرآن یاد کرده دی او بیای ایر کرده نو داس نا دا دنس گناہ شوی دی څګه دا ډېر لوی نقصان دی کنه دا ډېر لوی مصیبت دی چې الله چاله زمره لوی نعمت ورکی او دې بیا دا غینه محروم شي مصیبت نه دی دا اولی در دې وجنه چې څه چاله کړي څه ګناه کړي اولی بیا وی و ای مصیبت اعظم من نسیان القران د دین لوی مصیبت کم دی چې دیو باندې نه یاد قران یې ورشو دا وړې له مصیبت څخه دا ولې خلقونه یې ریږي د ګناه په جوان دي ها دا هم پکې راغله کله ها حضور چې مصیبت عام دي کاغه دې دنیا کې او باندې ترسي قبر زخ کې او ترسي آخرت کې او ترسي ولیکن پاتې کیږي بنا ويا عفوان کثیر د ډیرو پکې الله معافي کوي فمان تم بمعجزین فی الارض نه تاسو د الله د عذاب نه ځان خلاصون کی په زمکه کې او نشته تاسو د پاره بغیر د الله نام ولین نسو کار ساز ولا نسویرون مددگار یو دلیل بیان کو زمکه اسمانونه او ما بس فیهما دویم دلیل امن آیات الجواری فی البحر کل اعلام بعضی دا اللہ دا قدرتونو دا دلیلونو نا دا جہازو نا دی او کشتے و بیڑے و لانچو نا دی پا دی سمندر کی پشان دا غرونو نا اگا وقت کی خو پا سمندر کی دا سی کشتے نوا چا دا غر پشان وا دا خوست چی دا کم بحری جہازو نا دا دا غرونو پشان دی خواه خدا اللہ پا علم کی خواہ کنا چدا سی با جوڑی کی خواہ نزک آغا وقت کی اتکل اعلام دا غرونو پشن دریاب کی وجہ زلال تا بای غر دے دا دا اللہ قدرت تی کنا خواہ او چلیے چلیے کمو کمو ملکونو تزی این یشا آیس کن ریحا کالا غواری نزا ہوا با ادری چدا جاز پی روان دے فیزلل ناروا کدا نو بگرزی دا جہازو ناولار علا زہری پدی دریاب باندی بس بیا بنا چلی گی نو خواب اللہ پا کسی چلو کی کنا دا وقت پوخ پا کسی چل کئی کنا اگی بیا خلق گنانگاری تاوی دی چکپ نو کڑیو سوک یو گنانگاری سوک بل کنا اللہ وی نا دا ماو درولې ده ان نبی ذالک الایات لکل صبار شکور بشکا په دې دلیل کې چې الله بیان کوم نو سيو عبرت نه ده ډېر عبرت نه او ډېر نخې نشانې دي دا چې د پاره چې صبر نه کړې په مصیبت کې او شکر ادا کوونکې په نعمت کې دا ټول د الله رب العزت قدرتونه دي په دې ذریعہ کې ډېر نو بندہ تا وی چکلتو سفر کہ کنا دا دو خبرو ضرورت تھی که سخت راضی صبر وکه چې الله به خیر کی الله مونږه بی عزتی نه کوي او چې کله خوشاله نو شکر ادا کو چې الحمدلله دا سوایک او یوبقهن بما کسبو که خو خیشی نو ډوب کی دا جهازونه دا په سبب دا عمل چې دی خلقو کړی وي دی خلقو دا عمل د وجنه جازونه غر کی کنه خواسه نه غر کیږي ها دا غدی په کې بیا وږي ګوري ها خو دا ټیم برازی او دا برازی او په دې باندې وداوه کوي معلومات پکې ها لکه سنا معلومات کوي کوي جازو غر دیږي او بنگلی بنگلی شي ندی وی چې دا را روان دي اوس په دې کې دا کی ریسرچ پکې چې دا ولې دا وایس کې ریسرچ کوي دې کې به تاسو د دې دا الله مخکې خبره کړې ده چې دا بس تاسو عمل خرابو نو غرق شو بما کسبو قران ویلې نو ریسرچ حاجت نشته ده چې معلومات کې دا کی ښه وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرًا اذا خو الله معافي کوي د ډیرونو چې د په بازي ګناه باندې الله داسې وکي خا د عبرت بار خلق ته خبر ورکي کړه وګور آیت کې لوی مطلب دی هغه دا چې دا جهازونه چې سمندر کې چلیږي دا خو ظاهري کاروبارونه دي الله خلق له روان کړی دي کله رواني چليږي او خپل فائدې کوي مالونه او دولتونه چې سوره په دیو بو کې دین دوره پوهچ نشته غره او کله داسې و کې چې الله پاکي بازي هر کې وې درې داسې کنه بیا ولالي بس نروانيږي نو ملکونو نه خلق راځي انجنیر راغی پلانې راغی چیرې دې جاز کې چل شوي دی دا دومره دې کې تعلیم دی چ الله بنده توي چې ستا مثالوم د اجازه ده کله وستا کاروبار رواني خوشاله وي او خو مال برازي غټه بکیږي دروازه روزي او کله به الله ودري کنه ها ته وسوي چې چلو شو ته بیا خلقتن غوتی نسی او خلق بشماري نه الله وي د استاد عمل له وجه نه هیڅ چاته ګنا نشته ده ها پل ځان سره سوچ فکر وکړه ستا کاروبار ودریدو دا بما کسبو عمل سم کا توبه وباسه الله تا نجات به روان شي نو دا وی تدې فکر نه ځکه شیطان یې نه پریږي کنه ها ویعلم الذین یجادلون فی آیاتنا او خپوی گیا کسان چې جګړې کوي زمون پایا تنو کې ما لهم من محیص په دې خبره چې د دې اخلاصې نشته فما اوتیتم من شین فمتاع الحیات الدنیا نو هغه چې تاسو له درکړې سوچ شې په دې دنیا کې دا سکه د ژوند د دنیا دا فما عند الله خیر و بقا او غنیمتونه او جنتونه چې الله سره دي ډیر به تر دي او همیشه دي و خاص د چا د پاره للذین آمنوا وعلی ربهم یتوکلون هغه چا د پاره چې ایمان وروړي پاللا او خاص په خپل رب باندې اعتماد کوي نو اوس هغه صفات عشره د مؤمنانو ذکر کوي لسیبتنا یا نه صفاتنا د مؤمنانو چې دا پکېنو هغه مؤمنان دي ها والذین وکسان دی اجتنبونا کبائر الاسم والفواحش چې ځان ساتي د لویو ګناهونو نه او ځان ساتي د بی حیاي نه لوی ګناهونه کم دي نو حدیث کرا غلو چې خلق اجتنب السبع الموبقات ځان ساتي دا غو هغه ګناونه چې خلق هلاکي نو یو شرک او د الله سره او بل سحر او جادو او بل قتل او بی ګنا او بل اکل الربا سود خورل او اکل مال الیتیم دیسی مال او شپگم التولی یوم الزحف د جنگ د میدان نه تختیدل اوم قذف المحصنات پاکو بندیانو باندې تهمت لگول انور و سر ذکر شوی و ډیر چې حقوق الوالدین د مور او پلار خلاف کولو شهادت الزوری د دروغ و گواهی والیمین الغموس او په دروغ سوګن دغه سي سرقه غلا و زنا او شرب الخمر شراب والنهبه و لوټمار چې کله جوړ شي کنه اول قنوت فی رحمت الله دلله رحمت نه نو می دي هم ډیر غټونه او بیغمه کېدل دلله قهر او عذاب نه تم ګناه دغه سید الله په حرم کې الحاد کول هل ته په حرم کې شرک کول دغه سې نمیمه تو چغلی ری ګناه دغه سې خیانت په مال د غنیمت کې غلول دغه سید یو مسلمان بندا عزت غستل وج پوچا دغه سې په فیصله کې ظلم کول قاضی دے حاکم دے فیصلی کی خود ظلم پکی کئی خواہ تی طویلی شی کبائر چه دین ازان ساتی ندا یو صفت شی فیضا ما غزبوهم یغفرون او کل چی دی غصشیم نو بخنکی خپل مرگرو تا پلمیند کی مرگری مسلمانانی او غصو لراشی د حسین کار ناخلی معافی کوي چې دینی نقصان یې نه کړی او دریم والذین استجابوا لربهم او کسان چې قبولتیا کوي د خپل رب او پینځم واقام الصلاة او پابند کی نمازو شپږم وامروم شورا بینهم هر کار د دې تشورائی پخپل مینز کی ومیم ما رزقنام ینفقون او داغی ما اللہ چمو و تورقلینو خرج کی دا اللہ پلار کی داو سر لازمی کا نخوا اوام والذین ازا صوابهم البغیوم اوہ کسان دی چکل ورسی دی تا دا چا طرفنا زیادتے سو کو سر زیادتیو کی یا دا مال یا دا بدن یا هم ینتصرون نو چی دی معافی نکشی کولی نو بدل اخلی لیکن زیادتی نکی پاگا اندازا سم رضی سر نقصان شوی دی و جزاو سیاتن سیاتم مثلوها او بدل دا گناہ چی دا نو هغه سزا د خدایي مرضیات نه دغه عدل او انصاف چې ټیک د اجازه شته چې صبر نشي کولې معافي نشي کولې نو واخله انتقام ته واخله ولیکن وجزا او سیئاتن سیئاتم بمثلها د دغه ظلم او زیادت سزا شته کنه خدایي عمر به ښه فمن عفا واصلح هغه چې معافي وکړه پلورو مسلمان تاویس لے اکلا فاجرو علاللہ حضرت اجر پا اللہ باندشو انہو لا يحب الظالمین فشک اللہ محبت نکید ظالمان سرم فلمن انتصر بعد ظلمی اوغسو کوچ انتقام واغست فس داغینا چد سر ظلم شویو خولائی کما علیم من سبیل داغی خلق باندیس ملامتیانشتا ځکه چې تعالی اجازه کړو کنه انما السبيل على الذين بشک ملامت یا په دین کې پاغه چا دا یظلمون الناس ظلمون کوي په خلقو ويبغون في الارض بغير الحق او سرکشه کوي بغاوتونه کوي په دنیا کې ناجایز نو ملامت یا پاغی دا سزا با اللہ غیر ورکی خوا اولائی کلوم عذاب علیم دقی خلق دا پارا دے عذاب دردناک ولمن صبر وغفر او خام خاق سوکو چو صبر اوکن کدو چاہ دلاسنا و اخلینا و تصور سیدو ندو بی صبر اوکن وغفر و معافی اوکن ان ذالک لمن عظم الامور بیشک دا ډیر د لویو کارونو دی د الله په نس ته همت والو خلقها فمن یذلل الله فما له من ولی من بعد هغه څوک چې له گمراه کی نبی دا غزه پاره سو کومر دزګار بغیر د الله نه وتر الظالمین لما راوا العذاب او بوین ظالمان قیامت کې چکل دی عذاب وینی دی جهنم یقولون نو چغی بکی هل الی مرد من سبیل اشتد بیا واپس لو تاسلار چې بیا دنیا ته لاړ شو لار اشتد نو لار نشته ری ګروست راضی کنا وترام وینی بات دی لران دی ظالمان لا یعرضون علیها ورولاندی کولی بشی پا دیور بانده چه مخی ده مخی رستلار نشتا یعرضون علیها او پیش کولی بشی پا دی جهنم بانده خاشعینا دیر بیریگیم دسنا من الظلیم دخپل ذلت نکنه او در رسوائی نکنه چه او شرمید دا تل در قام پا مخی او شرمید لعذاب ندا خبر اڈیر علو یا دفا ینظرونا من طرف خفین گوری بان پا نظر پٹ پٹ آو دا سی پٹ پٹ با گوری چیره دا چا خیال راتا دی چیره دا خلق مونتا گوری کنا دا زمرا ذلت نبیاری گی ازا که بعضی خلق دنیا کی ډیر مشهوری کنا طول دنیا پی جنی کده ملک بادشاہی کده ملک وزیری کده ملک سفیری او وسی دا خلق پیجنی نو چې دغه خلق په قیامت کې راشي او الله ول عذاب ور کوي ټول به پننداري کنه ها من طرفن خفی دیو ذلت توجنه پټ پټ وقال الذين امنوا او به په دغه ځکه مؤمنان اغیخ بولاری دارش دلان دینن داری بکی اغیب اوی ان الخاسرین اللذین خسرو انفسهم و اهلیهم یوم القیامة چیر آغا خاسرین داری خواه ا دنیا کی جب قیام قرآن کے رات لو چی خاسرین اغیر زلیل اغیر پریشان چیڑو روغ زیپا کی نشتخا خاسرین مانا ٹوٹے ٹوٹا پڑا ٹوٹا پڑا و توی پا داؤگی مفسرین خوا ایس زیپا پاکی روغ نی دا سوک دی دا کسان دی چی زلیل اکڑی او خپل زانو نام او زلیل اکڑی او خپل اہل و عیال پل خیل او خاندان یوم القیامت پرد قیامت حالتا ذلت خو به تل معلوم شي مؤمنان به وی چا غدي وګورو تا دا ظالمانو چې مونږ به وتوي چې شرکونه مکوي تا زیارتونه پرې ده زمړو نسغواله یې خدای باندې یانو ژوند دوسره خپل دوستي او خپل عزیز ولی او غم خادي کوي کنه زمړو نسغواله عزیز ظالمانو به زد د وجنی د زد و جنا مزده ڈکا کڑا حکیب اخپلوانا لوی اخپلوانا رونه خویندیو ماسیگانیو کی او زیارت لبتلو دا ویدی خلقو تا دا زد و جنخا اللہوی نورم سوکل خوارسوم خراب کلنو خوا خسیرو انکسوم و اہلیهم خوا دیکی باغا پاک ما شمانو مو اجزان اغیم زان سر غر کلو الا ان الظالمین فی عذاب مقیم خبردار بیشک ظالمان چی دی دیبا پدی عذاب کی ہمیشئی وما کان لهم من اولیاء اولیاء ولران لکنخا اللہوی نبید دید پانسو کولیاء دا خود دنیا کی اولیاء دی اولیاء دی عذیب رحمات تی خوا حلتا و بیا نئی ینصرونم من دون اللہ چد دی امدادو کی بغیر دا اللہ نا وغسوک چلے گمراہ کی نبید دا پارس دین و سلار استجیبو لربکم اے خلقو قبول کیاو کینن دخپل رب من قبل ایاتی یومن مخ کے دراتلو داغر وزنا چکل راشی لا مرد لہو من اللہ نشتے واپس کے دل اغیر دا اللہ طرفنا کو خلق دیر ہوئی چہ حل الہ مرد من سبیل لارشتے چہ واپس لارشو نانا لا مرد لہو بیا واپس بسنگا دے اللہ خو بیا دنیا نراو لی ما لکم من ملجئی یوم ایزن نبی استاسو دا پارا زید پنایے پدغرز وما لکم من نکیر نبی استاسو دا پارا انکار کول پیدا من کار سکوئے خو پیدا نکی اخر کی تسلی ذکر کئی پین آرزو کدا خلق مخلیستانا ای پیغمبر وما رسلنا کالیم حفیظوان مغنیلی گلی تفدی باندی نگاہبان ان علیک الا البلاغ نشتا پتا باندی بلسو مگر رسول صدق دی موارد فانا اذا زقل الانسان منا رحمتا اللہ اذا مونگ دا عدد تی اذا مونگ دا سنت تی چکل اوسکو پدی انسان باندی دا پل طرفنا رحمت مال ولورکو صحت ولورکو اڈیر مخورزکو فرحا بها دیر خوشالینا دیر مستینا جامو کی نزئیگی نتوبہ تمر مستیو کی خواہ وین تصبهم سیئاتم مما قدمت ایدیهم او کورسی دیتا ستکلیف و مصیبت و سبب داغی چه مخکی کلی دیلا سنو دی فین الانسان کفور نو دغ انسان بیا ناشکری کنا کتو تا دیر ویچی اللہ بخیر کیو تا باندی خود دیر خواخت تیر شو او بیا بدل اللہ در کی وی نا اغش تیرا نواغستن لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ خاص اللہ لرضی بادشاہی دسمانو دزمکو یخلق ما ایشاو پیدا کی اغا چو غواریم دا غی اختیار دی بس گورا که خلق خپایی که خوش آلی اللہ خپلا خواخا کئی خوا دا چا خواخی تا نگوری ندا چا خپکان تا گوری ندا چا خوش آلی تا گوری یا حبول من یشاو ایناسن بخی اغا چا تا چو غواری لونا ولا ورکی اغا خپایی یارا او پتامای چې زه خیر دې کومه کي کاله په خدای زیرا کې نبيالو رشي په دې تما کې نه پورشي لس پورشي دا هو هرکلی کې وایي پورشي ګور په دې تما کې ها نو چې نو مې دشي نبيا کوشش کوي چې تا بل ګوري ها چیره بوله کداغی نا پیدا شو دا وید خزی کار دی کدا اللہ کار دی اللہ دا لیداغی نا نشو در کولی چی توس دبل زین را راولی او داسې پکې ګوري چې ګنې هغه دغی ایبګې کنه ها څنګه خلق دا ساری راولي څوک د سایوال نه څوک د دغه نه نذیم داسې ګوري ها الله دې دې پورې نه دا چې زه نظر کوم کنه ها ودارد الله خو خدا او په خپل حکم داسې کوي ویا ولی من یشاء الذکور او بخیا چاته چوغالی زامن چل زامن ور کوي پاره خبره کې خلق ځان غر کوي ښا کلوونه کیږي نو په دې ځان غر کوي چاله کولی ونش زمونږ د پاره خدای سره نشته دې دې ګوتی عمرم نشته دې وای چې مونږ لراکی تا ولی زمون قسمت خراب دی وای ښا مونږه خو صدا سي ګنا نه پدې لګیای ښا او کچاله زامن ورکی ورکی او غریب سړی مداخله کوي هر وې د زامنو تساجتو او دې زمیدار کورنو کې چې قرآن نه څوک نه خبر کنا نمو په خپل اورې زلي دي چې جزان به غریبان به پر دې زمو کې به کولې اجول زامن به پیدا کیږي نو چې پیدا بشو وی اورم به بل پکار دی اګه چا وله مبارکي ور کوله هغه به یو رسول مبارکي راکې خو یو بل رم به پکار دی بس دی خلکو چ قرآن نه کنا دې د الله د نعمت شکرې نشي ادا کولې او یو زوی جوم ذو قرآن او ایناسن او یا جوړې جوړې ورکې جوړې جوړې زامن اولونا وې یالو مې شاو عقیما او ګرځي یا چاله چوغاړي شاند انه علیم قدیر ځکه الله پويګم پارس باندې او قدرت یې هم شته ارسو کولی شی اما کان لی بشرین ان یکلمه اللہ الا وحیان او ندی لائق یو بندلر چل آغا سر خبریو کیم بندد دی لائق ندی چل آغا سر خبریو کی خوا او ند ضرورت شتی دیتا خوا اگا ضرورت چی دینو اللہ آغا پورا کردے کنا اگر دا دې چې وحی کوي پیغمبرانو ته یو تن ته او ټول دنیا خبري هغه وحی څنګه یې هغه د الله کلامي او دغه طریقې دي درې الا وحیا مگر په وحی سره په اشاره سره کله پیغمبر باندې په داسې وحی کېدا چې هغه باندې او بي وشيراله سبه لیدنا فرشته بوا خلیده بینا او غیب و تعداله کلام او رو پاقی بیوشه که اچه اغاو بیدار شنو یاد باو تا او نبی علیه السلام وی چه دا پا ما بانده دیر اگرانه دا وحی نده دا پا ما بانده دیر اگرانه پا جمعی که بی وجود خلیشو تم را زور باو پی خواه نو ذات دې توحي وي د وحي خپل معنا دا ده او من وراء حجاب او یا داسې چې اخوا د پردې نه ای الله او ته کلام کوي دې اوري خلیدل نه ای پردې ډېر لوی غټه پردې ده لکه موسی عليه السلام سره کوي تور کې او نبی عليه السلام سره په سدرۃ المنتهى کې چې الله خبرې کړې وي نو من وراء حجاب آخوا ده پرده نخواه لیزل پکی نو ده دویم وحشوا او یرسل رسولا ایر اولیگی فرشتا و جبریل علیہ السلام فیوحی بی اذنی ما ایشاو وحی که ده اللہ پا حکم سراغا چوگواری انو علی اللہ دیرو چت تے او سرسو خبری کولیشی او دیرو چت ذات تے خدا حکمت تے چې د دین د پاره او د خلقو د هدایت لپاره د دری طریقې پکې جایز کړی دي نو ښا اخر کې بیا غ جواب کوي چاول کې کړو چوي دا مسله چا نه دا کړې وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا څنګه چې مخکې انبیاء ته مې وحی کړی وانه دغه سي مونږ وحی کړی تا دی او قران روح یې وته ویل د خپل طرفنا ولی روح هغه دی چې په سره بدن ژوند کیږي بدن په څه ژوند دی په روح او زړونه په څه ژوند کیږي په قران نو اصل روح خدا شو ها اگر روح چې هغه سره بدن ژوند دی هغه په سبا باندې ژوند کیږي په قران سره دا قران د روح روح شو دې ته روح الارواح وي قران روح الارواح دی ته ټول روحونو روح څه دی قران نو چې دای چا سره نو دا روح ژوند دی او چې دا پکې نه نو او من کان میتن شنو ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان اي پیغمبر نوی ته چې پوی دی په دې خبره چې کتاب ستوي تا کتاب نه پیژند او د ایمان تفصیل څه شی دی ای تفصیل د ایمان کا اس ایمان خو پیغمبر ته په اروخ کې وو او باغی پوی دو ولیکن د ایمان په تفصیلات نه پوی دی چیمان پا اللہ و پا ملائک و پا کتابون و پا پیغمبران و پا رد آخرت دا تفصیل خوب قرآن سر معلوم شد یا دا مطلب ولل ایمانو نپوی دی چی دعوت بسنگ ورکم دا ایمان ولیکن جعلنا و نورا لیکن اگر دو منگ دی قرآن لرای و نور نهدی بی ایمان نشا من عبادنا چه هدایت که اپده سرا چاہتا چه خوخشی دم دو بندیان پا انکل تهدی الى صراط مستقیم او بیشکتو هدایت که خلق تا عدلار نیغیم صراط اللہ اللذی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض لارد اللہ حقا اغا ذات چه داغد پارس اغا چه پاسوان نکی جو پزمکا کیم الا خبردار الاله تصویر الامور ذلتا ورگرزی دل دی ټولو کارونو د ټولو فیصلو سورہ زخرف